امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے جس میں بہت بڑا سبق ہے. وہ لکھتے ہیں مکہ میں ایک شخص آیا جس کے پاس ہیرے جواہرات کا ایک ہار تھا. آخر وہ حج کے موقع پہ گم کر بیٹھا. پھر اس نے سوچا کہ اب کیا کروں, اعلان کرواتا ہے, من وجد الکیس صفته کذا وکذا فله جائزہ 500 درہم, جو یہ ہار مجھے واپس کر دے جس کو ملا ہو اور یہ اس کی نشانیاں ہیں, میں اس کو 500 درہم انعام دوں گا. اتفاق سے ایک فقیر کو جو پہلے مفلوق الحال تھا اس کو وہ ملا. سوچتا ہے یہ میرا تو نہیں ہے. اللہ کا خوف, دیکھیے جن لوگوں کے دل میں آ جائے وہ اللہ کو کتنے پیارے لگتے ہیں. اس نے وہ اعلان سنا, اسی طرح وہ کیس, اسی طرح وہ شاپر لیا اور اس کی طرف روانہ ہو گیا. جا کے اس کو ہیرے جواہرات کا وہ ہار دے دیا. اس نے انعام دینا چاہا, کہتے نہیں, میں نے رب کی رضا کے لیے دیا ہے, اس کا بدلہ میرا رب مجھے دے گا. قصہ وہاں تک تو ختم ہوا. تجارت کی غرض سے, معاش کی غرض سے وہ نکلا, کشتی پہ بیٹھا, چند ساتھیوں کے ساتھ کشتی ٹوٹ گئی اور اللہ نے اس کو بچا لیا. ایک جزیرے کے کنارے جا لگا, لوگوں نے نکالا, علاج کیا. پڑھنا لکھنا جانتا تھا, کہا تم پڑھانا جانتے ہو تو پڑھاؤ ہمارے بچوں کو. کہا کیوں نہیں. ایک دن کہتے ہیں کہ آپ کی شادی نہ کر دے, میں اس سے قطروں سے اختصار کر رہا ہوں. کیوں نہیں. کہا ایک یتیم بچی ہے, اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں. وہ راضی ہو گیا. جو ہی نکاح ہوا تو اللہ کے فیصلے دیکھیے. لوگوں نے کہا ایک شخص تھا جو مکہ گیا تھا, اس کا ہار گم ہوا تھا, پھر ایک نیک شخص نے اسے واپس کیا اور اس کا انعام بھی نہیں لیا. وہ واپس آ کے رویا کرتا تھا, اے اللہ ایک دن مجھے مکے لے جا, میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نیک انسان کے ساتھ کر کے دنیا سے جاؤں. آج جس نے اس ہار کو واپس کیا, یہ وہی نیک بچی تھی, اسی باپ کی بیٹی تھی, اللہ نے وہ ہار بھی دے دیا اور ہار پہننے والی National Islamic Research Center.